لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم استدعون الى الايمان فتكفرون. تخويف اخروی دی سوره مومن دی د دین مسلې بیانیږي د مؤمنانو حالات بیان شو د مؤمنانو چې سر ډیر عزتمن ډله ده مړه ځمکه خو ځمکه ده چې په اسمانونو هم پرې ده د اسمانونو نه پاس هغه مقربې پرشتې چې عرش اوچت کړی دی او د عرش نه کم چاپیرې دي شپه ورځ په دې دعاګانو کې وي چې ربه دې مؤمنانو ته بخښنه وکړي ربه دې مؤمنانو ته بخښنه وکړي د جهنم نه بچ کړي او ربه دا خلک راوالي جنت ته داخل کړي. یوازې دوی نه د دوی رشته داران چې مؤمنان وي که هغې آبا و اجدادي که هغې ښځې وي که هغې لاندې اولاد وي ربه دا هم ورسره راوالي. دا خو د مؤمنانو بیان شو. اوس د بدعملو خلکو د پاره تخویف اخروي کله چې الله دې نه کړي دا کافران نه دي چې دا دې جهنم ته داخل شي نو د دوی به د خپلو ځانونو سره ډیر بغز او ډیره کینه وي د خپلو ځانونو ته به کنزل کوي چې یزما نفسه دسې دسې شي په غر کېدو غرق شي تا ولې ایمان نه راوړو دا نفسې اماره وته نه وایي دې ته به غوسی ایمان دې ولې نه راوړو او چې بیا د ایمان راوړو نو د ډمانو پسې سله ګرځېدی او دې جوړاګانو پسې سله ګرځېدی چېرته به زه له قرآن او د حدیثو درس کې به ناست وي چې څه خیر او برکت د ته میلو شوې وي نو ته د ایله د ډمانو پسې او د ټي وي ګانو دې پسې دې منډې والې د خپلو ځانونو ته به بې اندازې دغی غوسی نو دوی ته به اعلان وشي دا وی داسې دی لکه په زخم چې مرچکې واچي و ته به وایي نن تاسو د ځان سره غوسه لرئ خو ګورئ د دې نه الله تعالی تاسو ته زیات غوسه دی دا چې خپل ځانونو سره ستاسو غوسه ده د دې نه سره الله زیاته غوسه ده دا به ووایي خیال کوی ان الذین کفروا یقینا هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی او دا کافران په ورځ د قیامت جهنم ته داخل شي نو یونادونه دوی ته به آواز وکړی شي یونادونه هغوی ته به آواز وکړی شي څنګه لمقت الله چې خامخا غصه د الله لمقت الله چې خامخا غصه د الله اکبرو هغه ډیره غټه ده د الله غصه دا ډیره غټه ده د تاسو سره د سنه من مقتکم د غصې ستاسو نه انفسکم د خپلو ځانونو سره نن چې په جهنم کې د خپل نفس اماره ته په غصې دا څنګه چې ته د نفس ته غصې او ناراضه تی د دې نه د الله غصه زیاته ده لمقت الله غصه د الله چې د اکبرو دا ډیره غټه ده د چا نه ډیره غټه ده من مقتکم د غصې ستاسو انفسکم د خپلو ځانونو سره د الله غصه چرته استدعون الى الایمان دا استدعون دا راوالې او د مقت الله سره ولګوئ خان تاسو به وایئ د الله غصه چرته وه هغه وخت کې وه چې هغه پیغمبر به درته راغی او درته به وي چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا نو تاسو به څه چل وکړه تاسو به انکار وکړه هغه وخت کې چې د الله تاسو سره کومه غصه وه هغه غصه د دې نن غصې نه زیاته ده مدلی خیال لري یو سړی به درته راغی دی جومات ته راشه لکه د دین خبره کیږي تا به څه وکړو تا ته به دعوت د دین درکړی شو تا به وایي زه مړه خپل کار کوې غلط یې اقا وخت کې بچر الله د ته غصه شو، هغه غصه د نن ستاسو د غصې نه دغه ده څه ده، دا زیاته ده. لمقت الله غصه د الله چې دا اکبرو دا ډیره غټه ده، من مقتکم د غصې ستاسو نه، انفسکم د خپلو ځانونو سره. ما وی دا اسرا والے د مقت الله سره ولګوي، دا الله غصه چرته وه؟ استدعونا په هغه وخت کې چې دعوت به درکړی شو تاسو له الی الایمان د ایمان چې قولو لا اله الا الله فتکفرون، نو تاسو به انکار کو، تاسو به کفر کو. مدلی خیال لري دا استدعونا ما وی د مقت الله سره ولګوي، یا دیتا از تعلیلیه کې د ظرف د پاره مالی دا الله غصه د تاسو سره دا ډیره غټه ده، دغه غصې ستاسو د ځانونو سره. تاسو به سوال وکړئ طالبانو چې د الله غصه د دوی سره زیاته ولې ده، یا دوی به وایي ربه ستا غصه زموږ سره زیاته ولې ده. وایي استدعونا د دې وجې نه چې تاسو له به دعوت درکړی شو الی الایمان، ازا ظرفیه مالې تعلیلیه والې، استدعونا د دې وجې نه چې تاسو له به دعوت درکړی شو د ایمان فتکفرونه، تاسو به کفر کو. نو دغه وخت کې بیا بیا دا سرټوټي وي او بیا به وایي چې ربه منو. قالو او به وایي دوی ربنا ای زمونږ ربا ټولې خبرې منو، امتنا تا مونږ مړه کړي وو اسنتین په دوه ځله مرګ، ربه مونږ په سترګو باندې دوه ځله مرګ ولید، امتنا تا مړه کړي وو مونږ له اسنتین په دوه ځله مرګ، و احییتنا او تا را ژوندي کړو مونږه اسنتین په دوه ځله ژوندي کېدو. یو هغه ژوندي کېدل دي چې و کنتم امواتا، د مور محترمې بیبي په رحم کې څه وخت کې داسې وې چې ستا د بدن ډانچه جوړه شوې وه خو کاکاجي صادر کې نه وه. یو هغه مرګ دی، نو بیا څه دی؟ فاحیاکم، بیا الله د مور محترمې په رحم کې تاسو څه کړی؟ راژوندي کړی. دا یو مرګ او دا بل جون. بیا ثم یمیتکم، بیا به په دنیا کې بیا مړ کی، دا بیا دویم مرګ شو. او بیا ثم یحییکم، بیا به هم راژوندي کی. نو یو مرګ د مور بیبي په رحم کې چې لا ساه نه واچولی شوې، بیا چې پکې ساه واچولی شوه دا بیا یو جون شو. بیا په دنیا کې هغه کاکا مړ شو، دا دویم مرګ. او بیا په قیامت کې بیا راژوندي شي. فاعترفنا، نو مونږ اقرار کړی دی بې ذنوبنا، په ګناهونو زمونږه، ربه منو خو. فهل الی خروج، آیا شته دی وتلو ته من سبیل، لاره ربه د وتلو څه لاره شته؟ وایي که مراد د وتلو نه دنیا ته وتل والی هم صحیح ده. آیا شته دی وتلو ته څه لاره چې د آخرت نه وځو دنیا ته؟ یا اسانه ووایې، آیا شته دی د وتلو نه مراد د وتلو نه د جهنم نه وتل دي؟ ربه د جهنم نه د وتلو څه لاره شته؟ ذالکم دا عذاب چې دی، ملائکې به ورته ووایي، ذالکم دا عذاب چې دی بانه، په دې وجه اذا دعی الله، کله به چې راوبلل شو الله وحده یوازې، تاسو چا به درته ووي چې مالک د خیر او د شر او د ټولې دنیا د نظام چلوونکي یو الله دی، یو چې د یو الله به تپوس شو، نو تاسو به بیا لانچې کولی وای اجعل الالهه الها واحدا، نو دا ټولې ختم کړو، ولې دوی خوارې نه دي کړې؟ دا به لانچې کولی. اذا دعی الله، چې کله به راوبلل شو الله وحده یوازې، نو کفرتم، تاسو به کفر کو، تاسو به انکار کو. او که به دا وی چې نه ده ته به والا بلم شته او د بادو والام بل شته، هغه له لاړ شئ، نو اوس ایده به خوار. وګورئ که نه دغې ته ملا وی تم یې. و ان یشرک به، او که چرې شرک به وکړی شو د هغه سره، نو تؤمنو، د تؤمنو معنی کوي تصدقو، تاسو به د هغه خبره منله. د دې وجنه نن فیصله ولا الله دی فل حکم نو فیصله چې نن هغه د چا د پاره ده؟ لله، هغه د الله د پاره ده. که جنت ته داخله یم الله، که دوزخ ته داخله یم الله. العلی چې هغه اوچت دی، الکبیر او غټ دی د هر چا نه. د الله د قدرتونو بیان، هو الذی الله هغه ذات دی، یوریکم آیاته چې ښیي تاسو ته نښې د خپلو قدرتونو. یو په قدرتونو کې یو دام ده، وینزلو الله راورئ لکم ستاسو دپاره، من السماء د طرفه د اسمان نه، الله راورئ ستاسو دپاره د طرفه د اسمان نه، رزقا، رزق، رزق د خوراک شیینو ته وی. دلته معنا کوي باران، ځکه باران سبب د چی د رزق ی، نو دې ته خلک مدلی څه وی؟ ذکر د مسبب، مراد دی سبب. الله هغه ذات دی چې هغه راورئ ستاسو دپاره د پاس نه رزقا، باران. ما وی باران ته رزق ولی وی؟ وی ځکه باران سبب د څه دی؟ دا بارانونه چې ډیر راورېږي نو شی نه ډیر کیږي که نه؟ او چې خدای دې نه کړي باران بند شي، هر څه ختم شي. یا د رزق معناو کې برکت، ځکه په برکت سره رزق زیاتیږي. خبرې خو وروره هر څوک اوري. وما یتذکرو او نصیحت نه قبلی الا من ینیب، مگر هغه څوک چې څوک الله ته توجه کوي، څوک الله ته رجوع کوي. الله خو پیژني، قیامت پیژني. د دې وجه نه خلاصه دا شوه، مؤمنانو الله دې ښکلي مؤمنانو ته خبره کوي، هلکه که څوک یې مني او که نه مني، تاسو خو یې منئ. فادعوا الله، تاسو عبادت وکړئ د الله، مخلصین له الدین، په داسې حال کې چې خالص کوونکی د هغه دپاره د عبادت. دا شرک او ریا او دا شهرت دانه. ولو کره الکافرون، اگر که بدې ګڼي کافران. رفیع الدرجات، رفیع صفت مشبه ده، رفیع الدرجات، اوچت دی درجې د هغه. الله هغه ذوالجلال ذات دی چې د هغه درجې اوچت دي، مرتبې اوچت دي. مراد د درجو نه صفات دي، ښه د الله صفات هغه ډېر اوچت دي. او دا نه اوچت دي چې په هغه سره د هغه په صفاتو کې د هغه سره څوک شریک نشته. که علم یې راوالی نو څونه علم یې دی؟ د هغه د علم په مقابله کې د خلکو علم لیس بشی انسنی. که قدرت یې راوالی نو دومره لوی قدرت یې دی چې د خلکو قدرت د هغه په مقابله کې لیس بشی ان. د الله کمالات داسې لوی لوی دي چې ما وی د هغه د کمال په مقابله کې د خلکو کمال اسم نه دی. مدلی خیال دی رفیع الدرجات، اوچت دی درجې د هغه. مراد د درجو نه صفات دي، ښه د هغه کوم صفات چې دي هغه د کمال صفات دي، او د هغه د کمال صفاتو په مقابله کې د خلکو کمالات لیس بشی ان. یا داسې وکړي، یا ځینې بزرګان وایي دا فاعل په معنا د فاعل سره دی، فاعل دی خو په معنا د فاعل سره دی. نو بیا معنا دا وکړي رفیع الدرجات، اوچتونکې د درجو دی. الله هغه لوی ذوالجلال دی چې د خپلو نیکانو بندگانو درجې اوچتوي. درجې تاسو نن ناست یې او صحیح توجه دغه کې تقوا اختیار کې، تلاوت کوي، اعمالو له زور ورکې، د حلال رزق طلب کوي، انشاءالله په علم کې بدل الله هغه مقام در کی چې خلک بوتاریانی. رفیع الدرجات، اوچتونکې د درجو دی. که هغه د دنیا ماوی کاروبار ابد له زیات کی، اخلاق ابد له زیات کی، د خلکو کې عزت ابد زیات کی، دنیا کې هم او په آخرت کې. ذو العرش، خاوند او مالک د عرش دی. یلقی الروح، را نازلی وحی من امره، په خپل حکم. الله چې وحی نازلی نو ده نه وایي چې ته ورته ووایې چې ربه وحی نازل کا، بل ورته ووایي ربه وحی نازله کا. نه، په خپل حکم. روح ساته ویخه دلته وحی تس او قرآن مجید ته روح وی. نو دې باندې اکابر خو پوهیږي وی دا ولې وی لکه څنګه چې په سا باندې مړ بدن ژوندي وي. دوستانو دغسې په قرآن مجید او په وحی ګورې مړ زړه را ژوندي وي. دا موږ ته خپل ملګري وی چې د هغوی مخکې د قرآن مجید سره تعلق نو اوس وی په خدای یقین وکړئ چې زړونه مړه وو الله را ژوندي کړه. نو نازلی وحی په خپل حکم علی من یشاء په هغه شا چې د هغه خوښه وشي من عباده د خپلو بندګانو نه. ګورې نبوت مقام نه دی مدلی، دا نه په دعاګانو کیږي نه په محنت کیږي، دا د الله یو فضلی چې چا باندې کوي هغه باندې وشي. او دا الله دا وحی ولې نازلی؟ لینذر، د دې دپاره چې ویری د الله یا دا بنده دا خلک ویری. الکه د څه شي نه ویری؟ یوم التلاقی، دروازې د قیامت نه. چې دوستانو ګورې په دعوت کې اکابر وی بنیادی سیس چې دی نو یو څو مسلې دي، یو پکې د قیامت مسله ده چې دوستانو قیامت را روان دی او میدان حشر به لګي او الله ته به پیشي وي. او چې الله ته پیش شي نو دغلته کې به ستا عملنامه هم خورئ، ګوان به هم درته ولاړي چې تا څه کړي چې علاقي هم نشي کولی. پرون تاسو ویلي انبیا به هم ولاړي او ستاو د رب منځ کې به څوک ترجمان ني او پوښتنې به درنه کېږي. طلاق په تې سره میلاوېدو ته وایي ښه وایي د قیامت ورځې ته یوم الطلاق وایي د میلاوېدو ورځ. ولې؟ په دې کې به دا نیکان او بدان سره میلو شي، په دې کې به دا مشران او کشران سره یو ځای شي. د اسلام چې کوم علما دي او دا بزرګان دي پیران او دا ماتحت خلک دي دا به دغه شي. نو دې ماتحتو خلکو چې د دوی منلي وي نو سره یو عجیبه محبت پیساب وي. داسې کافر مسلمانان مخلوق او رب دا به سره یو ځای شي. دغه د بنده او دغه عمل نیک عمل لیکړي بد عمل لیکړي دا به ټول سره میلو شي. یوما په دغه ورځ هم بارزونه دی بخکاری الله تا. د بارزون معنا کو کې ظاهرونه ښکاروم سیدا، او که د دې معنا وکې بارزونه راوتلې به یې د قبرونو نه هم سیدا. لا یخفا علی الله، پټ به نه شي په الله منهم د دوی نه شی ان څه شی. لمن الملک الیوم، د چا دپاره دی حکومت نن ورځ؟ اعلان به وشي د چا دپاره دی حکومت نن ورځ مدلی. دا ټکې به کله ویلې کیږي؟ د ځینې روایتونو نه داسې معلومیږي چې دا د اولې شپېلې نه وروستو او د دویمې شپېلې نه مخکې چې اوله شپېلې ووالی شي دا ټول عالم به مړ شي، ختم شي. یو څو ملایکې به پاتې شي، بیا به هغې هم ختم شي. نو یو ذات د الله به پاتې شي. نو دقه وخت کې به ووایي لمن الملک الیوم، په دنیا کې خو به یو وی زه باچا یم او زه باچا یم، راښکل به سره کول، لیکن نن څوک دی؟ د بل روایت نه دا معلومیږي چې میدان حشر ولګي، میدان حشر او الله تعالی د خپل شان مناسب راشي حساب کتاب ته، یو سړی به هم کړت نشي کولی خاموش. دقه وخت کې به ووایي نن اختیار د چا دی، حکومت د چا دی؟ ما وی د یو نه دا معلومیږي چې د دو شپېلو منځ کې، د بل نه دا معلومیږي د دویمې شپېلې پسې معلومیږي. د دواړو وخت کې به ویلې کیږي لمن الملک الیوم، د چا دپاره د حکومت نن ورځ. نو هیڅوک به څه نشي ویلی، نو به وایي لله الواحد القهار، خاص د الله دپاره دی چې هغه یو او غالبه دی. الیوم په دغه ورځ تجزا کل نفس بدله به ورکړی شي هر یو نفس ته بما د هغې عمل کسبت چې دی نفس کړی وي. الکه که نیک عمل لیکړي استاد صاحب بدل ته وی الله چې دا سبق ته خو راځی د دې یو یو قدم الله بشر درکوي. نو دا باندې به علی پوه شي چې بعد الموت به پوه شي چې قرآن سره تعلق ساتل د حدیث سره تعلق ساتل دا څومره قیمتي دي او د نورو ته به هم ورکړی شي. لا ظلم الیوم نه به وي هیڅ ظلم په دغه ورځ کې. ان الله یقینا الله سریع الحساب هغه زر حساب کوونکی دی. الله خپل پیغمبر ته وایي وانذرهم پیغمبره ته ویروه دوی یوم الازفت د هغه ورځې د قیامت نه. آزفه معنی کوي نږدې کیدونکي هر شی چې راتلونکي هغه نږدې کیدونکي. استغفر الله چې دا حساب کتاب خلانی شوی میدان حشر لګېدلی وي او جنت ته خلک نیتلی که نه دا زړه به دغلته راغلی یې دغلته. تاسو به کتلي چې سړی باندې غم راشي نو دا زړو پړسیږي. نو تاسو نه وایه زړه مې خولې له راغلی دی دا ځینه بند شي. نو از القلوبو په هغه وخت کې چې زړونه د خلکو لد الحناجرې دا به پخوا د مری کې وي داسې د مری ته به زړه راغلي او کاظمینه ډک به د غم نه. یروره دا مؤمنان نه دي. مؤمنان کله به وله پیغمبر منډې وی شفاعت به کوي کله به وله دا خپل بزرگان شفاعت کوي استازان به وله کوي ملګري به وله کوي تر دې پورې چې قرآن به م ورله کوي حدیث به م وله کوي خو دا نور خلک د دوی به څوک پوښتنې وله نی. مال ظالمینا نه به یې د ظالمانو د کافرو دپاره من حمیم دوست ولا شفیع او نه سفارش کوونکې یطواع چې د هغه خبره ومنلی شي. بیا معنا دغه شو الکه دا پیران صاحبان وایي که نه د خپل ځان اصلاح چې غواړی نو یو دا دی چې د خپل نظر حفاظت کوی. ښه یو دغه دا دی د خپل نظر ډیر لوی خیر برکت پکې دی. خاص کر دا بیا تاسو چې الله موقع درکړه او حرم ته لاړ شي او طواف کوي تجربه وکې یو طواف کوي یو خوا بل خوا ګورئ هلته ښځې ډېرې وګوره چې دا طواف څونه خوند کوي نه کوي سړي باندې بوج او بیا چې طواف شروع کړه خالي لاندې ګوره او یو خوا بل خوا مه ګوره. ته چې خیر سره په اووم چکر کې روانې نو بیا ځان ته ګوره بلکل هر څو به ته رڼا رڼا کېږي. نو وایي یعلم الله علم دی خائنة الاعیون مدلی اعیون سترګو ته وایي خیال لري او دا خائنه د دې دوه معنا دي. یو معنا دي خیانتګر خیانتګر نو دې ته به تاسو وایئ اضافت د صفت موصوف ته الله عالم دی خائنة الاعیون پاغسترگو دوکمارو پاغسترگو خیانت کوونکو دا خیانت کوونکې سترګې چې بې ځایه ګوري په دې الله عالم دی. نو خائنتون دا صیغه د اسم فاعل شوخه پاغسترگو خیانت کوونکو یا خیانت په معنا دا مصدر سره والی خیانت. نو الله عالم دی خائنة الاعیون په خیانتو د سترګو چې سترګې کوم خیانت کوي بې ځایه ګوري. و ما تخفی الصدور او په هغې چې پټه یې سینې کاکاجي چې دا په سینه دی او دا زړه کې دی پټې خبرې دی په دې هم الله خبر دی. والله الله پاک په ورځ د قیامت یقضی فیصله به وکړي بالحق په حق. دا خو د الله کارنامې دي. نو هلکه لات به څه کوي منات به څه کوي عزا به څه کوي. والذین او هغه معبودان یدعونه چې دا مشرکان عبادت کوي من دونه بغیر د الله نه لا یقضونه دی به فیصله ونه کړي بشی ان د څه شي. ان الله یقینا الله هو السميع البصير او ما غوري دون کې د هر څه دی او لیدون کې د هر څه دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين. دعا وکړه یا الله ته زمونږ درځي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې رب ته زمونږ اصلاح وکړي رب ته زمونږ اصلاح وکړي رب په خپل کرم سره مونږ په خپل بندگانو صالحینو کې حساب کې رب په خپل کرم سره په خپل احسان سره مونږ د بد عملو خلکو د ډلو نه حفاظت وکړي. خپل دا دعا وکړه چې رب د قرآن مجید چې کوم عظیم کتاب دی رب د پوهې زمونږ نصیب وګرځي. د جناب محمد رسول الله په حدیثو باندې صحیح پوهه نصیب وګرځي. رب د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي. رب د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي. رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي په آخرت کې راته هم راکړي. ملک به په حرم کې یو دعا کوله هغه ما به ډېره خوښه وه. اوس هم ځان سره کوو وایي ربه د ګناهونو موقع مه راکړې. دوستانو د الله نه غواړئ چې مونږ ربه ډېر کمزوري یو د ګناهونو موقع مونږ ته مه راکوي. دې ملګرو ته هم دعاګانې وکړې چې الله دوی سره ډېر خو کړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي په آخرت کې مته الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله تعالی په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون سره زمونږ نصیب وګرځي سره زمونږ الله د هر قسم پریشانونه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي. خاص کر دوستانو ملګري بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله ورکړي. یو ملګری د هغې سو بچې په سفر روان دی دعا ورته وکړي چې ښه کار ته ځي چې الله پاکې کامیابي نصیب وګرځي که بد کار لزی الله دې ورته مخ راواړي چې ښه کار ته روان شي. د دې بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي الله د عظیم قرآن د عظیم کتاب صحبت نصیب وګرځي. وصلى الله عليه وسلم.